أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل وعلا في مقام آخر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سابقہ دو درسوں میں یہ بات بتائی تھی، بیان کی تھی کہ توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو اس دوران صرف ان چند ایک اعمال کا ذکر کیا تھا کہ جن کی عدم موجودگی میں بندے کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا، جب تک بندہ وہ اعمال کر نہ لے تو اس کا ایمان دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا. پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ کسی بندے کا ایمان کامل ہے اور کسی کا ناقص ہے، کہ ایمان پورا ہوا ہے نہیں پورا ہوا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ وانکح للہ فقد استقبل الایمان، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر کسی سے محبت رکھے، اللہ تعالی کی خاطر کسی سے نفرت رکھے، کسی سے دوستی رشتہ داری استوار کی ہے، تعلقات بنائے ہیں، تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اگر کسی سے ناراضگی رکھی ہے، کسی سے روگردانی کی ہے، تعلقات کو توڑا ہے، قطع تعلقی کی ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو. اور واعطى للہ ومنع للہ، اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دیا ہے، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نہیں دیا. وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، اور وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرتا ہے. جب بندہ یہ کام کر لے گا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو پھر اس بندے نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا ہے، یعنی ایمان کے متحقق ثابت اور پیدا ہو جانے کے بعد پھر اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا ایمان آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے. ایمان کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر ایمان پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ دیگر عبادات کے ذریعے، دیگر اعمال کے ذریعے وہ پورا ہوتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی نشو نما ہوتی ہے اور بالآخر وہ ایک پورا انسان، پورا آدمی بنتا ہے. اس کی ساری صلاحیتیں جوانی کے اندر نکھر کے سامنے آتی ہیں، پھر وہ پورا بندہ بنتا ہے. ایسے ہی ایمان کچھ اعمال کے ہونے کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ ایمان کو متحقق اور ثابت کرنے والے اعمال بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر اعمال ہیں وہ بھی کرتا رہے، تو پھر اس کا ایمان پورا ہوتا ہے. اور اگر وہ دیگر اعمال نہ ہو تو اس کے اندر ایمان تو ہے لیکن پورا نہیں. اب جس بندے کے دل میں ایمان ہو، خواہ وہ پورا ہو خواہ ادھورا ہو، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر ہو، خواہ احد پہاڑ جتنا ہو، بالآخر وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا. جس بندے کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے وہ بندہ بالآخر جنت ضرور جائے گا. تو جس بندے کا ایمان کامل اکمل مکمل ہے وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا, اور جس کے ایمان کے اندر کمی ہوئی وہ سزا بھگت کے جائے گا. اتنا فرق ضرور پڑے گا. لیکن جس آدمی کے دل میں ایمان موجود ہوا وہ لازمی جنت میں جائے گا, اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنۃ, مؤمنہ جان ہی, مؤمن انسان ہی جنت میں جا سکتا ہے, غیر مؤمن جنت میں نہیں جائے گا. اور کئیوں کا ایمان اتنا پورا اتنا مکمل ہوگا کہ اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون, کہ وہ لوگ نہ تو کسی سے دم کرواتے ہیں, نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں, اور نہ ہی وہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جسم کو داغتے ہیں. زخم کو داغتے ہیں, گرم لوہا کر کے زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں زخم کو داغنا. وہ بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے زخم اس سے. فرمایا یہ کام بھی نہیں کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ رب العالمین پر وہ توکل کرتے ہیں. اچھا دم کرنا کروانا جائز ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریش میں آ گیا وہ دم نہیں کرتے ہوں گے. دم کرنا بھی جائز ہے, کروانا بھی جائز ہے, لیکن کوئی بندہ دم نہ کروائے یہ اس کی خوبی ہے. ہاں دم کرنے والا بلا حساب و کتاب جنت میں جا سکتا ہے, دم کروانے والا وہ ان 70,000 میں شامل نہیں. کسی اور راستے سے بغیر حساب کتاب کے داخل ہو سکتا ہے. مثلا جو بندہ دم کرواتا ہے شہید ہو جائے بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا. تو دم کرنا کروانا ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ وہ دم کرواتا نہیں, کوئی اس کو دم کر دیتا ہے. ایک بندہ دم کرواتا نہیں لیکن کوئی اس کو دم کر دیتا ہے. کیوں؟ بیمار پرسی کا جو مسنون طریقہ کار ہے اس میں یہی ہے نا کہ آپ مریض کے پاس جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے, اس کے حال حوال کی خبر لیں, خیریت معلوم کریں, اس کو تسلی دیں, اور اس کے اوپر یہ دعائیں پڑھیں. وہ 4-5 دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. تو یہ دم ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو اب اس بندے نے دم طلب نہیں کیا, اس کے اوپر قرض دیا گیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 70,000 میں داخل ہو جائے, کیونکہ اس نے طلب نہیں کیا, کروایا نہیں ہے, کرنے والے نے کر دیا ہے. تو دم کرنے کروانے سے اس حدیث کے ذریعے کسی اوپر کوئی قدغن نہیں لگتی. بہرحال فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے, بدشگونی بدفالی نہیں کرتے, پھر اپنے جسموں کو دغواتے نہیں, اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں, یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. فرمایا انت منہم, تو انہی میں سے ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا میرے لیے بھی دعا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقک بھا عکاشہ, عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے. یعنی ایمان ان کا اتنا مضبوط ہے, توکل ان کا اتنا مکمل ہے, اتنا پختہ ہے, ایمان اس حد تک ان کا کامل و اکمل ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں. اور دوسری جانب کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو بلا حساب و کتاب ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم ان کے اعمال کو خاک کے اندر ملا دیں گے, ان کو خاکستر بنا دیں گے. فرمایا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بالاکثرین اعمالا، کیا ہم آپ کو خبر نہ دیں عملوں کے اعتبار سے جو لوگ انتہائی خسارے اور گھاٹے میں ہیں؟ اللہ دینا واللہ سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کے اعمال دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ترازو اعمال کو تولنے والا ان کے لیے لگائیں گے ہی نہیں، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. تو جو بندہ صاحب ایمان ہو اور اس کے اندر ایمان کامل و مکمل ہو، وہ بندہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، خواہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے یا حساب کتاب کے بعد جائے. جس کے ایمان کے اندر خامیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، پھر اس کے ایمان کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ اعمال کیا ہے، وہ اعمال نے اس کے ایمان کو گھٹایا ہے، کس قدر گھٹا دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ حساب کتاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم چلا جائے، لیکن بہرحال اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو ایمان کو مکمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کو تم چھوڑ رہے ہو. وہ باتیں جو اسلام کے اندر ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو بھی ترک نہ کرو. پھر دوسرے انداز میں، انداز بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ یاد رکھنا فما جزاء من یفعل ذلك منکم، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب. دیکھیں وہ بندہ جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہی نہیں، اور کبھی بھلائی کا کام اس نے کیا ہی نہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ 10 نمبری بدماش ہے، فراڈیا ہے، چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، سب کو پتا ہے. اچھا وہ جو مردی کرتا رہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کرتا، وہ جی تو ہے ہی ایسا. اچھا دوسری جانب ایک بندہ وہ 5 وقت آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اچھا اس بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی کوئی خامی پکڑی جائے، تو پھر اس کے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں کہ جی دیکھو بڑا جی ثناء اللہ بنا ہوا ہے، بڑا تقوی کا ڈیپو ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، اور کرتوت اس کے دیکھو. او بھائی اس سے بڑے بڑے کرتوت باہر پھرنے والے بھی کرتے ہیں جو کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ان کو کچھ نہیں کہتے، اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ یہ اصول ہے اللہ رب العالمین کا. فرمایا جو بندہ دین کے بعض احکامات کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کر دیتا ہے، بعض کو ترک کر دیتا ہے، اس کی جزا ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. کہ اس نے دین دار اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ دھوکا کیا ہے. وہ تو جو جیسا بھی ہے اندر باہر سے سب کو پتا ہے کہ گندا ہے. اس نے اپنا آپ اچھا ظاہر کر کے, دیندار ظاہر کر کے, پھر اس نے دھوکا دیا ہے. فرمایا جو بھی ایسا کرے گا اس کی جزا, اس کی سزا, اس کا بدلہ خزی فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. داڑھی منڈا بندہ جو مرضی کرتا رہے, کسی نے چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے اور اگر وہ تانک جھانک کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا کیا بنتا ہے, مجھ سے زیادہ بہتر آپ خود جانتے ہیں. پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی اور کر کیا رہا ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی ہو, اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں ذلیل کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا. ہاں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو بندہ توبہ کر لیتا ہے, نیک صالح اعمال کر لیتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جتنے بڑے بڑے اس نے پاپ اور گناہ کیے تھے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اتنی بڑی بڑی نیکیاں لکھ دے گا, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اگر اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے, دھو ڈالے, یہ بھی بہت بڑی اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے. لیکن اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا ہے. اگر یہ توبہ سچے دل سے کر لے, اگر توبہ اس کی توبہ نصوح ہو تو گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یکفر عنکم سیئاتکم, تم توبہ نصوح کرو, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس توبہ کو. تو اسلام اور ایمان میں پورے پورے داخل ہونا یہ از حد از بس ضروری ہے. یہ نہیں کہ دعویٰ ایمان کا ہے اسلام کا ہے لیکن اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہے, اور میرا اپنا کم از کم اپنا 4-5-7 فٹ کا قد یہ تو میرے اپنے اختیار میں ہے, اس کے اوپر تو کم از کم میں میری اپنی مرضی چلتی ہے. میں روتا پھرتا ہوں کہ ملک میں, علاقے میں, دنیا میں اسلام آئے, اسلام غالب ہو, میرے اوپر غالب ہوا ہے اسلام. میرا وہ گھر جس کا میں سربراہ ہوں, جہاں میری بات چلتی ہے, اس گھر کے اندر اسلام آیا ہے, داخل ہوا ہے, یا میں نے اسلام کو دھکے دے دے کے باہر نکالا ہے اپنے گھر سے, اتار پھینکا اپنے چہرے سے, اپنے لباس سے, اپنے گھر بار سے, اپنے کاروبار سے, سب چیز سے ایک ایک کر کے میں نے اسلام کو دور نکالا ہے. اور پھر میں یہ کہوں کہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار ہوں, اور رحمت کو تو دھکے دے دے کے باہر نکالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے جس قافلے کے اندر گھنٹی کی آواز ہو یا جس قافلے کے ساتھ کتا ہو, لا تصحبوا ملائکۃ رحمت رفقتا, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں آتے. تو میری جیب میں ہر وقت شیطان بولتا ہے, تو اس کا گلا بھی دبایا جا سکتا ہے, ویبریشن بھی گزارا کر جاتی ہے گھر کے اندر, وہ اس سے بھی بھر چڑھ کے آوازیں نظر آتی ہیں. رحمت کو تو داخل ہی نہیں ہونے دیا, نہ میں نے اپنے ساتھ چلنے دیا, نہ گھر کے اندر داخل ہونے دیا, اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا لگا امید کرنے کہ جی میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیسو من دان نفسہ, عقل مند دنا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, وہ امیر علی ماں بعد الیوم, اور کل قیامت کے دن کے لیے عمل کرتا ہے. والعاجزو والعاجزو, عقل سے پیدل, عقل سے عاجز ہے وہ بندہ, من اتبع نفسہ ہواہا, جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلایا, وتمنا علی اللہ, اور اللہ پہ تمنا لگا کے بیٹھ گیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ بندہ عقل کا اندھا ہے, عقل سے عاجز ہے, عقل سے پیدل ہے. عقل مند ہوتا دانا نفسہ ہوں وہ عامر علی ماں بادل جاؤں, اپنے آپ کو بچاتا گناہوں کی آلودگی اور گندگی سے, امین علی ماں بادل یوم کر کے لیے عمل کرتا. اس نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. گھر کی عورتوں کا کیا ماحول ہے, ان کا کیا لباس ہے, کیا وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں, میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ فرمایا ان عورتوں کا ہے کاسیات عاریات, جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں, تنگ لباس, باریک لباس, فٹنگ والا لباس زیب تن کرتی ہیں, پنڈلیاں ان کی ننگی, چہرے ان کے کھلے, ہاتھ ان کے کھلے, اور لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے جو عباب وہ بڑی چادر پردہ وہ برقع پہنا ہے وہ اندر والے لباس سے کئی زیادہ خوبصورت. کیوں؟ فرمایا مائلات المیلات, یہ عورتیں مردوں کی جانب مائل ہوتی ہیں, انہیں اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہیں. رؤوسہن کاسنمہ فی البخت المائلۃ, ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے ہیں. لا یدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ریحہا لتوجد من مسیرتی, قضا و قضا جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے. میرے گھر کا کیا ماحول ہے؟ ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار, مردوں کو نہ دکھاتی پھرو. اس کو بیٹے کی خرید کے لائی ہوئی سبزی پسند نہیں آتی, شوہر کا لا کے دیا ہوا جوتا ناک پہ نہیں چڑھتا, باپ کے خرید کردہ کپڑے اسے اچھے نہیں لگتے, خود بازار جاتی ہے سارا کچھ کرنے کے لیے. وہ کرنا تھی بیوتی کنا کدھر ہے؟ میرے اپنے گھر کی بہو بیٹی بیوی اس کے اوپر تو میرا اختیار ہے. ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید دے رکھی ہے, ایمان کے بنیادی بنیادی ارکان وہ میں پورے کر رہا ہوں, بس جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے, میں پکا جنتی ہوں, یہ ہرگز نہ ہو. تو پچھلے دو درسوں کے اندر توحید اور ایمان کے لیے جو بنیادی بنیادی نکات بتائے گئے سمجھائے گئے, ان کا یہ معنی نہیں کہ بندہ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے. نہیں, پورے اسلام کو گھیرنا ہے, پورے طور پہ اسلام میں داخل ہونا ہے. جب بندہ مکمل اسلام میں آ جاتا ہے پھر وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پہ اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.